wieczór. Dobry wieczór. 10 minut już po 21. 691. wydanie audycji Ciemna Strona Mocy rozpoczynamy. Michał Jakubik za konsoletę, Aleksandra Kaczkowska za mikrofonu. Mówimy dobry wieczór. Będziemy tu z Państwem do północy. W dzisiejszym spotkaniu po Ciemnej Stronie Mocy zaczniemy od nowości. Za moment o niej więcej opowiem. Z albumu, który dopiero ma się ukazać, to naprawdę bardzo przedpremierowo, Chasing Birds i Foo Fighters. Tak, proszę Państwa, to byli Foo Fighters. Midnight, Medicine at Midnight, ten album, no jeszcze troszeczkę musimy na niego poczekać do 5 lutego, wtedy będzie miał swoją premierę, ale ponieważ mam go już w całości, to pozwoliłam sobie Państwu ten jeden malutki utworek zagrać z tego naprawdę, naprawdę smacznego nowego albumu Foo Fighters. Dzisiaj po ciemnej stronie mocy, przynajmniej w pierwszej godzinie, na pewno nowości. W drugiej troszkę odgrzebiemy to, co się działo w zeszłym roku ponownie, czyli kolejne podsumowanie będziemy robić, a w trzeciej znowu sięgniemy po nowości i ci z Państwa, którzy są na grupie i na stronie, już wiedzą, co to za nowości w trzeciej godzinie będą i jaka grupa przygrywać się nam będzie. Ciepło też właśnie przy okazji zapraszam na grupę, a na stronę przyczajona w eterze, ciemna strona mocy w trójce, adres mailowy również bez zmian, csm@polskieradio.pl. To jeżeli chodzi o nowości... All right. Simmer down and relax. Thank you very much, ladies and gentlemen. Now it's showtime. Have no fear. Let the good times roll. Wax Taylor, oczywiście nowy album Waxa Taylora The Shadow of Their Sons i to jest pierwszy jego album wydany teraz na początku 2021 roku w styczniu. Świeżusieńki, naprawdę świeże bułeczki. Pierwszy od albumu By Any Beats Necessary z 2016. Później, co prawda rok później wyszedł album z remiksami, no ale licząc studyjne to naprawdę troszkę na nowy album Waxa Taylora trzeba było poczekać i w związku z tym mamy kilka utworów do zagrania dziś. Tonight we'll take a look at the music industry and try to see what happened. I don't know why you're looking for getting the record on the radio. That's the title of the big tune. Like this. Some promotion men from big record companies use a variety of illegal approaches to to get radio play for their records. Please, whatever job he takes, make sure it's something quiet. Pop music is not just an ordinary business. Business. What the listeners mean revenues. Revenues. That best-selling record albums. It's run by very organized people. Very organized. An amateur like you can't go up against professionals. Good qualities. Ethics, you know. Hey, come on. You're not serious. There is no professional ethics. Because huge amounts of money are at stake. The question is, how far will they go to achieve their objective? Getting the record on the radio. Play it again, and again. Fight hard to get their records on the air. Play it again, and again. On the radio. On the air. Tight playlist. On the air. Top 40. On the air. Top 30. Top 20. Or even fewer. The record business is a business of big winners. The story begins with a hit single and a hit album. TV. The vicious game. Paying them anything, anybody at a radio station, to get a record play. Run by very organized people. Very organized. It isn't fair. Drugs used to get a record played on the radio. What? Did you see that kind of thing? Be bad. Be naughty. Say it. Formula for success: getting the record on the radio. Play it again, and again. Fight hard to get their records on the air. Play it again, and again. You understand that? On the air. Tight playlist. On the air. Top 40. On the air. Top 30. Top 20. Next day, number one, baby. You are crazy. You can't fuck with these things. I know I can't, but I did. It also brings us to the end of the first part. Whatever you do, stay tuned for part two, because it's going to be more than exciting. Turn on the radio. But there's no evidence of that, you say. There must be other explanations. You're in shock. Trust me. You've got no right to say that. You all know the rules. You got a big one. And there are very few. But when you catch a hit, when you catch a big winner, the earnings are incredible. Getting the record on the radio. Play it again, and again. Fight hard to get their records on the air. Play it again, and again. Now here again. Getting the record on the radio. Play it again, and again. Fight hard to get their records on the air. Records on the air. Play it again. The same thing over and over and over again. On the air. Tight playlist. On the air. Top 40. On the air. Top 30. Top 20. Congratulations. I just killed your fucking radio. Normal programs will be interrupted to give later on the spot reports if they are received. Meanwhile, we go back to our scheduled program. The Shadow of the Suns, album wydany 8 stycznia, świeżusieńki Wax Taylor. Myślę, że do jego muzyki nawet na pewno wrócimy w naszych poniedziałkowych spotkaniach, gdzie sięgamy po antologię trip-hopu, tylko po bardziej te trip-hopowe właśnie utwory Waxa Taylora, bo on zdecydowanie w tej trip-hopowej szufladce nam się mieści. To co, może jeszcze 2, a nawet może 3 z tego nowego albumu? Misery's my friend. Love will stop the moment. were unhappy, even worried about themselves, their families, and their futures. There were more poor than ever, more families in trouble, more and more people who need help but can't find it. People who sleep in the city streets. Picture a man of nearly 30 who seems twice as old with clothes torn and dirty. Give him a job shining shoes or cleaning out toilets with bus station crews. Give him 6 children with nothing to eat. Expose them to life on a ghetto street. Tie an old rag around his wife's head and have her pregnant and lying in bed. Stuff them all in a Harlem house and then tell them how bad things are down south. Wax Taylor, The Shadow of Their Sons. Jeżeli Państwo chcieliby zapytać o cokolwiek muzycznego, proszę pisać csm@polskieradio.pl. Jestem, czytam i odpisuję. Legnica pozdrawia, Poznań się zameldował, Gdynia i Gdańsk również. Te meldunki to z twarzy książki? Tak, z twarzy książki. Przyczaja na Weterze i Ciemna strona mocy w Trójce. Sięgamy po w sumie nowość, no ale w sumie nie do końca, bo to album z zeszłego roku. No dobrze, ma niecałe dwa miesiące, no dwa miesiące z haczykiem bym powiedziała. 27 listopada w zeszłym roku się ukazał nowy album norweskiego jazzowego saksofonisty Hakona Kornstada. I jakoś przeszedł mi koło nosa, może ze względu na to, że 27 listopada i chwilę później to już naprawdę myślałam tylko o tym, co na święta i co w święta. Out of the Loop. Bardzo warto sięgnąć po ten album, bardzo go z serca polecam do przesłuchania w całości. Na dzisiaj cztery fragmenty wybrane. Thank you. Jeżeli Państwo potrzebują wycieszenia, to ten album jest idealny. Prosto z Norwegii, Håkon Gaines Kornstad gra na saksofonie tenorowym, na saksofonie basowym, na fletach i przede wszystkim do tego, jak słychać było pięknie, jeżeli Państwo artysty nie znają, lupuje. Out of the Loop, zresztą taki tytuł tego nowego albumu. I gdyby tam więcej bitu wyszło, to można by spokojnie schować jego muzykę przynajmniej częściowo do tej naszej ulubionej trip-hopowej szufladki. Thank you. minuty pozostało do godziny 22. Jakże wielka prostota jest w tych kompozycjach, w tych melodiach Hakona Kornstada. Out of the Loop z tego albumu prezentuję Państwu jego ostatnie dokonania, album z zeszłego roku, ale z końca listopada. A jednak tyle w tych utworach opowieści i emocji. Czy Państwo też słyszą gdzieś Jana Garbarka tam z tyłu? Chyba słusznie. Thank you.